أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bu akşamdan itibaren derslerimize Ensar vaktinde devam ediyoruz. Bu vesileyle bize bu imkanları sunan Ensar Vakfı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Şimdiye kadar küçük bir salonda dersimizi yürütürken, şimdi Allah'a şükür böyle 300 kişilik bir salon. İlk akşam olması sebebiyle tabii salon dolmadı ama bundan sonra arkadaşlarımızın haberi oldukça yer darlığından dolayı gelemeyenler buraya rahatlıkla gelebilirler. Allah'a şükür böyle bir imkan nasip oldu. Bunun için Mecit Çetin Kaya'nın, Mustafa Kartal Bey'in, ondan sonra da Aziz Torun Bey'in gayretleri oldu. Allah onlardan da razı olsun. Cenab-ı Hak hayırlarda, daha büyük hayırlarda yarışmalarını nasip eylesin onlardan. Dersimiz Mücadele Suresi'nden devam ediyor. Surenin 5. ayetindeyiz. Saat 8'e çeyrek kalana kadar dersimizi devam ettireceğiz. 15 dakikalık bir çay molasından sonra tekrar derse başlayacağız. İnternetleri başında bizi takip edenlerin bundan haberleri olması lazım. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحَادُّونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Allah'a ve Resulüne karşı sınır koymaya çalışanlar. Allah'a ve Resulüne karşı sınır koymaya çalışanlar. Yani Allah bir sınır belirlemiş, öbür de kendine göre bir sınır belirliyor. Allah öyle demiş, ben de böyle derim gibi. Allah'a ve Resulüne karşı, yani Allah'ın koyduğu sınırların yanında kendileri bir takım sınırlar belirliyorlar. Kubitu kema kubitellezine min kablihim. Bunlar yüzüstü bırakılacaklardır. Ondan öncekilerin yüzüstü bırakıldığı gibi. Yani alçalacaklar, zelil ve hakir hale geleceklerdir. Allah öyle demiş, ben de böyle derim. Bunu söyleyenlerin durumu böyle. وَقَدْ اَنْزَلْنَا اَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ Halbuki biz çok açık ayetler indirmişizdir. Şimdi Allah-u Teala demiş oluyor ki, apaçık ayetlerimiz var. Orada bizim koyduğumuz hükümler var. Ama onun dışında biz de şu hüküm koyarız diyenler. İşte bunlar yüzüstü bırakılacaklar. Yani yüzleri koyu düşecekler ve alçalacaklar, zelil ve hakir hale geleceklerdir. Velil kafirine azabun muhin, o kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Şimdi insanlar biliyorsunuz birkaç gruba ayrılıyor. Bazıları kafir açıkça. Allah-u Teala'nın koyduğu sınırları kabul etmiyor. Şimdi Allah-u Teala'nın koyduğu sınırlar evrensel sınırlardır. Aşılamayacak sınırlardır. Siz o sınırları aşarsanız yanlış yapmış olursunuz. Şimdi Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı. Tamam. Kur'an-ı Kerim'e uyan insanlar eğer müminseler hem dünyada hem ahirette mutlu olurlar. Kafirseler bu dünyada mutlu olurlar ama ahiret mutluluğunu kaybederler. Şimdi buna karşı sınır koymaya çalışanlar, Allah böyle demiş ben de böyle derim şeklinde, Allah'ın açık ayetlerine rağmen kendilerine göre bir kısım hükümler belirlemeye çalışanlar da zelil olurlar. Yani hem bu dünyada hem ahirette. Ahirette zaten zelil vakir olacakları meydandadır. Şimdi bu tip yerlerde salonun dışına konuşmak çok kolaydır. Yani vay işte falanca kafirler filanca kafirler deyip konuştuğunuz zaman sizi herkes alkışlar. Öz eleştiri çok zordur. Ama biz hemen her dersimizde şunu açıkça görüyoruz. Allah'ın açık ayetlerine rağmen Müslümanlar Allah'ın hükümleri yanında Allah'ın hükmüymüş gibi göstererek başka hükümler oluşturmuşlardır. Bunu hep görüyoruz. Hemen her konuda görüyoruz. Ondan dolayı da perişanlık içerisindeyiz, görüyorsunuz. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُهُمْ Allah onların her birisini toplayacağı günde yaptıklarından dolayı onlara yani ne yaptıklarını onlara haber verecektir. Bütün insanlık biliyorsunuz bir araya toplanacak. Herkes ne yapmışsa hazır bulacaktır. İnsanın yapmış olduğu iyilik de karşısında hazır olacak, yaptığı kötülük de hazır olacak. İşte o zaman Allah-u Teala bunlara, insanlara her bir ferde tek tek haber verecek. Sen işte şunu yaptın, şunu yaptın. اَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوهُ Onlar unutmuşlar ama Allah onu tümüyle korumuştur. Hani ayet-i kerimede var. مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا اَخْصَاهَا Ya bu deftere ne oluyor? Çünkü insanların amel defterleri ortaya konacak. Ya ne küçük ne büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini tamamen kuşatmış. Yani bunu da yazmış ya, şuraya bak bu da var, o da var. Allah Allah ben bunu unutmuştum. وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ Cenab-ı Hak her şeye şahittir. Zaten Allah-u Teala ne yapılmışsa onların her birisini dünyada görüp gözetmektedir. Allah-u Teala şahit ama Cenab-ı Hak kendi şahitliğine bırakmıyor. Biliyorsunuz her birimizin yanında görevlendirdiği melekler var. Bu melekler bütün yaptıklarımızı kayda geçiriyorlar. Ve ahirette de insanlar ben şunu yapmamıştım, bunu yapmamıştım diye itiraz edebilecekler. Hani bu dünyadaki mahkemelerde nasıl yalan söyleniyorsa, ahirette de bu yalanlar söylenecek. Çünkü insan aynı insan. Hani ölüp dirilme, uyuyup uyanma gibi biliyorsunuz. İnsan uyuyup uyandıktan sonra huy değiştirmez ki. Ahirette de Cenab-ı Hakk'a karşı yemin etmeye kalkışacaklar. Ben bunu yapmamıştım diye. اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْد۪يهِمْ O gün ağızlarının üzerine mühür basacağız. Bize elleri konuşacak. وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ Ayakları şahitlik edecek. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Ne yaptıklarına dair. İşte ya Rabbi bu adam benimle şunu tuttu, ayakta benimle yürüdü diyecek. Dolayısıyla tabii bundan kurtuluş yok. O zaman asıl mesele şu. Cenab-ı Hakk'a kayıtsız şartsız teslim oluyor muyuz, olmuyor muyuz? İnsanlarda bir huy var. Dine de yön vermeye çalışıyorlar. Şimdi bu hafta benimle ilgili bir tenkit duydum. Şimdi bir fakültenin hocaları bizim konuşmalarımızdan rahatsız olduklarını söylüyorlarmış. Niçin rahatsız oluyor diye sordum, oluyorlar. Efendim, geleneği yok sayıyor. Ha iyi dedim yani. Şunda diyebilirler de ayetlere yanlış mana veriyor. Değil mi? Yanlış hükümler ortaya çıkarıyor diyebilirlerdi. O zaman dedim ki çok iyi anlamışlar. Benim vermek istediğim mesaj da buydu zaten. Bundan önceki derste size anlattım. Isparta'daki konuşmada da siz çok iyi biliyorsunuz, talak konusunu örnek vererek Kur'an'ın Kur'an'la açıklanmasını anlattım. Şimdi dediler ki, tamam dediler. Tam tatmin edici. Gerçekten ayetler birbirini çok iyi açıklıyor. Ama bu geleneği ne yapacağız? Bunu yok sayamayız ki. Dedim ki, ben geleneği yok saymıyorum, var da doğru değil. Yanlış oluşmuş bir gelenek. Şimdi dedim, peygamberlere en çok yapılan itiraz hangi noktada odaklaşıyordu dedim. Gelenek noktasında. Tamam dedim, o zaman benim bir şey söylememe gerek yok. Efendim? Ataların dini. Şimdi bir gelenek oluşmuş. Gerçekten bir gelenek oluşmuş. Ama bu gelenek doğru mu değil mi? Bunu her zaman sorgulamamız gerekiyor. Ve hakikaten bakıyorsunuz, dün bir de şunu gördüm. Gerçi belki çok aceleye de gelmiş bir bilgi olabilir ama biraz dikkatle baktım. Hani bir evlenmede velayet konusu var. Şafii mezhebine göre bakire bir kızı babası istediği kişiye verebilir. Ha tabii verdiği kişinin de kıza denk olması gerekiyor. Şafii'de bu denklik aranıyor. Babasının yanlış davranışları ispatlanabilirse evlilik ortadan kaldırılabiliyor. Kadın evlenmede taraf olamıyor. Şimdi dün Şafii mezhebine mensup, daha önce de benden master yapmış olan bir, şu anda öğretmen olan, bizim talebemiz olduğu için talebe diyorum. Gerçi şu anda öğretmen. Bir arkadaş geldi. İşte doktora konusu araştırıyormuş. Bana Şafiilerin delillerini ortaya koyan bir kitap gösterdi. Orada bu hususa hadisleri delil, ayeti kerimeyi delil getiriyor. El Beyan diye Şafiilerin güvenilir kaynaklarından bir tanesi. Bütün delillere yer veren bir kitap. Diğer mezheplerin delillerine de yer veriyor. Oldukça iyi bir kitap. O Türkiye'de pek meşhur değil. Ben onu Mekke'den almıştım. Ama çok güzel bir kitap. Şimdi orada diyor ki, hani kadının kendi başına nikaha taraf olamamasına delil söylemesi lazım Kur'an-ı Kerim'den. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. Yok, اِذَا تَرَاضَوْ بَيْنَهُمْ kısmı yok. اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ Oraya kadar okuyor. Kadınları boşadınız. Bekleme sürelerinin sonuna geldiler ve ayrılma tahakkuk etti. Müstakbel eşleriyle evlenmeleri konusunda onlara engel çıkarmayın. Devamı var, aralarında maruf'a göre anlaşmışlarsa, şartı var. Şartını kesmiş. Çünkü diğer kitaplar da şartı kesiyorlar. Zaten bir cümlede şartı kaldırdın mı, cümlenin hiçbir anlamı kalmaz. Mesela şimdi Ensar Vakfı bu salonda bizim sohbet yapmamıza müsaade etti. Anlaştığımız şart ne? Salı günü akşamı saat 7 ile 9 arası. Canım siz müsaade etmişsinizdir diye istediğimiz herhangi bir gün gelebilir miyiz? Şartı ortadan kaldırdın mı, anlaşmanın hiçbir anlamı kalmaz, değil mi? Bir kere o şartı kaldırmışlar. اِذَا تَرَعَضَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُ Şimdi ayeti de nasıl delil getirmiş? فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ Sadece tek kelimeyi delil olarak alıyor. O tek kelimeden de onlara engel çıkarmayın. فَلَا تَمْنَعُوهُنَّ diye anlam vermiş. Madem engel çıkarmayın deniyor bu ayet, demek ki velilerin bir yetkisi vardır. E tamam var, ama sen velinin yetkisini tutuyorsun, aşırıya kaçırıyorsun. Kadını nikahın tarafı yapmıyorsun. Halbuki ayetin devamı var. En yenkihne ezvacehunne, eşleriyle nikahlanmalarına engel çıkarmayın. Nikahlanma fiili kadının fiili. Yani nikah yapacaksa nikahın tarafı kadın. Çünkü fiilin faili kadın. Bu çok açık. Engel çıkarmayın. Hangi şartla? Maruf'a göre anlaşmışlarsa. E kardeşim, en yenkihneden hiç bahsetmiyorsun. Kadın nikahın tarafı olamaz diyorsun. Delil olarak da diyorsun ki engellemeyin diyor ya ayet. E bir adamın yetkisi olmasa engellemeyin denmez. Demek ki velilerin yetkisi vardır. E tamam var. O yetkiyi Peygamberimiz açıklamış. O hadisi de alıyor. Diyor ki Peygamberimiz demiştir ki اَيُّمَ مُرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاهُهَا بَاطُلٌ بَاطُلٌ بَاطُلٌ Hangi kadın velisinin izni olmadan evlenirse onun nikahı batıldır, batıldır, batıldır. Bak burada da evlenme fiilinin faili gene kadın hadiste. Onu da almış oraya. Ama sen diyorsun ki kadın fail olamaz, taraf olamaz. E kardeşim bu ayet, bu hadis sana delil olur mu? Tam senin aleyhine delil olur. Ondan sonra buradan hüküm çıkarıyor. E şimdi dışarıdan baktığınız zaman ayet var. Yani şimdi bizim gibi tenkitçi bakışla bakmazsanız, işte kardeşim ayet, hani teslimiyetçi olursanız, bir kere o idâ tarâda var mı yok mu hiç bakamazsınız. Farkına bile varmazsınız. Asırlarca kimse farkına varmamış nitekim. Hadis-i şerifin o konuyla alakasını da kuramazsınız. İşte kardeşim bak ayete dayanıyor, hadise dayanıyor, daha ne yapsın adam dersiniz. Çıkan sonuç, Bakire'yi babasız ona sormadan evlendirir. Dul kadını da velisi evlendirir. Ne bakire ne dul kadın nikahta taraf olamaz. Nikahta şahit olamaz. Nikahta herhangi bir kişiyi de temsil edemez. Peki bu ayetlerin neresinden çıkarılmış? O hadislerin neresinden çıkarılmış? Şimdi bu Allah efendim bir dakika şey gelsin de ondan sonra mikrofona konuşayım ki interneti başındaki evet. Ayetin tek bir kelimesini alıyorsunuz delil olarak. Evet. Evet, tek bir kelimeyi alırsanız o zaman namaz kılmayın olur. Şartı var. Evet, arkadaki Mehmet Hoca'ya ver. Abi de biraz engel olmayın diyor. Evet. Buna Tabi engel olmaya hakkınız yoktur anlamı var da şarta bağlı. İza terada ve beynehum bil maruf. Aralarında marufa göre anlaşmışlarsa hakkınız yoktur. Ama anlaşmamışlarsa, anlaşma marufa uygun değilse hakkınız vardır demektir. Ama onlar katmamış onu. Ayetin o kısmını almamışlar. O kısmını almamış. Bir dakika, ne yapıyorsunuz? Ses çıkmıyor. Neyse, o mikrofon seni sevmedi galiba. Evet. Neyse, sen sor, ben tekrarlayayım. Efendim? Bak, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ engellemeyin sözü, engellemeye yetkili olan için kullanılacak bir sözcük. Herkes için olmaz o. Onun için o Peygamberimiz onu o kapalılığı gidermiş. لَا نِكَاهَ اِلَّا بِوَلِيِّمْ buyurmuş. Velisiz nikah olmaz demiş. Yani denetimsiz nikah olmaz demiş. Allah-u Teala'nın koyduğu Kur'an, Peygamberimizin açıkladığı ve uyguladığı şey, nikahın denetlenmesi olayıdır. Ama Hanefi mezhebi de ayeti kerimeyi gene şartını bir kenara atarak almış, اِذَا تَرَادَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُفِ kısmını almamış. Yani marufa göre anlaşırlarsa kısmını almamış, onları engel çıkarmayın kısmını almış sadece. O zaman kardeşim, İki tane şahit buldu, evlensinler, ne engel çıkarıyorsunuz demiş, ilgili hadisleri de almamış. Öyle olunca Hanefiler de nikah tümüyle denetimsiz bırakılmış. İki tane şahit, bir kadın, bir erkek bulundu mu nikah kıyılmış. Onun için bugün okullarda, iş yerlerinde kontrolsüz nikahlar oluyor. Ve bu insanlar dine uyduklarını zannediyorlar. Çünkü bir mezhep fetva vermiş ya. Şimdi bunların ikisi de uygun değil. Peki kim uymuş? Maliki mi uymuş? O da öyle değil. Hanbeli de öyle değil. Şimdi bakıyorsunuz, dört tane mezhep var. Dördünün de verdiği fetvalar Kur'an-ı Kerim'de, sünnete de uymuyor. Şimdi asıl söylemek istediğim başka. Bu konularda önceden söylemiştim. Dün o talebe gitti. Bir de İmam Şafii'nin El-Üm diye bir kitabı var. Kendi kitabı İmam Şafii. Onu getirdi, onu okuduk. Ve çok şaşırdım gerçekten. İmam Şafii'nin anlattığı şu anda bizim anlattığımızdan farksız. Yani ayetin tamamını almış. Ondan sonra hadisleri tam doğru değerlendirmiş ve o kadın nikaha taraf olamaz dememiş, şahit olamaz da dememiş. Ha, başka bir yerde diyor mu bilmiyorum ben şu anda, yani sadece dün akşam baktığım kısmıyla. Şimdi eğer bu gerçekten öyleyse felaket çok daha büyük demektir. Yani İmam Şafii'nin kendi kitabında öyle yazılı. Başka bir yerde bir görüşü var mı bilmiyorum ama Şafii mezhebi kitaplarında İmam Şafii böyle demiştir diye tam tersi yazılı. İşte o zaman şu oluyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحَادُّونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَقَدْ اَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. Şimdi Allah bir hüküm koymuş, yanına başka bir hüküm koymuş. Şimdi biz bunu anlatırken, efendim diyor, geleneği ne yapacağız? Allah Allah, ya kardeşim, bana ne yapacaksan yap. Ortada Allah'ın ayeti var, sen ona uymak zorundasın. Öyle değil mi? O zaman insanlar bu ayetin kapsamına girmezler mi? Yani Allah bir sınır belirlemiş, karşısında sen de bir başka sınır belirliyorsun. Böylelerini diyor Allah, ben yüzüstü bırakırım. Şimdi İslam alemi yüzüstü bırakılmış değil mi? Ve diyor ki ben apaçık ayetler indirmişim. Açık işte, açık değil mi mesela örneği onu kabul edersek? Allah-u Teala diyor ki فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ Onlara engel çıkarmayın. اَنْ يَنْكِحْنَا اَزْوَاجَهُنَّ Müstakbel eşleriyle nikahlanmaları konusunda. اِذَا تَرَادَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُفَ Aralarında marufa göre anlaşmışlarsa, yani kadınla erkek dinin emirlerine uygun, geleneğe uygun, denklik esası her şey tamam. Buna göre anlaşmışsa ses çıkarma diyor. Bu ne demektir? Okulda bir kızla bir erkek anlaşmış. İki tane de arkadaşını getirmiş, şahit tutuyor ve nikah kıyıyor. Bu ayete göre bu olur mu? Gelin bakalım diyeceksiniz. Siz anlaştıysanız kitap ve sünnete uygun mu? Bir denetleyelim, bir bakalım değil mi? Bunu bir bakalım diyecek bir merci gerekmiyor mu ayete göre? Peygamberimiz ne demiş? La nikâhe illâ bi veliyyin. Velisiz nikah olmaz. Yani denetimsiz nikah olmaz demiş. Peki, şimdi Hanefi mezhebi bu işi denetimsiz bıraktığı zaman, ki öyle, efendim diyor, veli olmasını tavsiye ederiz ama şart değildir. Ne demek? Yani velisiz nikah kıyılırsa bu nikah geçerlidir demek. Başka şey yok. Zaten hep görüyoruz. Kardeşim, bu ayetten mi anlaşılıyor, hadisten mi anlaşılıyor? Nereden anlaşılıyor? Çok ilginç mesela şeyde, bir başka ayeti daha delil getiriyor Hanefiler. Bunu görmek isteyenler için söyleyeyim. El-Mebsut diye Hanefilerin en çok güvendikleri fıkıh kitaplarından birisi var. Ebu Hanife'nin talebelerinden İmam Muhammed'in 6 kitabı var ki mezhebin ana kaynaklarıdır. Bu kitapları şerh eden bir kitaptır. 30 cilttir. El-Mebsut'ta nikah bölümünün başında yer alıyor bu dediğim hususlar. Açan görür orada net bir şekilde. Şimdi orada bir de şu ayeti delil getiriyor Hanefiler. فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ Bu da kocası ölen hanımlarla ilgili. Hani kocaları ölen hanımlar. وَالَّذ۪ينَ مُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ Sizden kim vefat eder? وَيَذَرُونَ اَزْبَاجًا Geriye eşler bırakarak ölürlerse. يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا Bunlar 4 ay 10 gün beklerler kendi başlarına. فَاِذَا بَلَانَ اَجَلَهُنَّ Sürelerinin sonuna ulaştılar mı? فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ Size bir günah yoktur. فِي مَا فَعَلْنَّ فِي اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُفِ Kendi başlarına marufa uygun olarak yaptıkları şeyden dolayı bir günah yoktur. Peki marufa aykırı olarak yaparlarsa? Evliliği? O zaman bizim müdahale etmemiz gerekiyor değil mi? Şimdi Hanefi de bu ayeti delil getiriyor. O sondaki bil marufu almıyor. İşte gidin bakın ekran başındakilere de söylüyorum, size de söylüyorum. Bil maruf, yani marufu uymaları şartıyla günah yoktur da o kısmı kaldırıyor. Çünkü onu koyarsa velisiz nikah yoktur sözünün bir şeyi olmaz, bir anlamı olmaz. Onu oraya koymamış. Peki kardeşim, ben şimdi Hanefi'nin bu konuda Kur'an'a uyduğunu, siz söyleyebilir misiniz Kur'an'a uyduğunu? Ayetin koyduğu şartı siz kaldırarak, o ayetin o kısmını keserek delil olarak koyuyorsunuz. Şafii de aynısını yapıyor. Ama İmam Şafii hariç, onu az önce söyledim. Ha, mutlaka Ebu Hanife'nin kendisi de hariç olabilir. Çünkü Ebu Hanife'nin kendi kitabı yok ki bakalım. Ha, biz burada geçmişi tenkit ediyoruz. Biliyorsunuz, şimdi arkadaşımız dün akşam haklı olarak bir serzenişte bulundu. Hocam dedi yani, şimdi son birkaç derstir sürekli böyle eskilerin hatalarını ortaya koyuyorsun. Bu biraz farklı anlaşılmaya başladı dedi. Kardeşim yani ne yapalım? Bizim bu söylediklerimiz elimizdeki kitaplarda olanlar. Belki o insanların bu yazılanlarla hiçbir alakası da olmayabilir. Mesela işte İmam Şafii'nin kendi kitabına baktık farklı. Şafii mezhebinin güvenli kaynaklarına bakıyorsunuz farklı. Ama ne yapalım, bizim elimizde başka bir imkan yok. O insanları şimdi bulup konuşturma imkanımız yok. Dolayısıyla biz elimizdeki kaynaklara göre tenkidimizi yapıyoruz. İşin gerçeği yarın ahirette ortaya çıkacaktır. İşte böyle bakıyorsunuz ki Allah-u Teala başka bir şey söylemiş, ulema başka bir şey söylemiş. Bu o kadar çok konuda var ki, dün bir hesap yaptım, şu anda size söylediğim şekilde bizim üzerinde çalışma yaptığımız tam 60 tane konu oluşmuş. Ve şöyle de düşündüm. Biz ayda bunlardan bir tanesini tartışmaya açsak ki bunların her birisi dünyayı sarsacak konulardır. Yani İslam dünyasını kastediyorum. Çünkü her yerde bunlar ciddi problemlerdir. Ve Batı için de çok önemlidir. Çünkü Batı dünyasının da İslam'a şeyi var, yönelişi var. Yani ister müsbet anlamda olsun, ister tenkit anlamında olsun bir yöneliş var. Ve de bir noktada onlara da Kur'an'da olanı bildirmek lazım. 5 yıl süreyle her ay bir toplantı yapsak 5 yıllık konularımız hazır. Ve her defasında insanlarda heyecan dorukta olur. Eminim ki o zaman gündemi bile belirleyecek noktaya geliriz. Onun için de bunu da hepinize söylemiş olayım. Bu konu hep birlikte başarılabilecek bir konudur. Tek başına olmaz. Ama bunu mutlaka yapmalıyız. Ölmeden bu işi yapmamız lazım. İnsanları Kur'an etrafında toplamanın başka yolu yok. Sloganlı olmaz. Gerçekleri göstererek olur. Elem tara ennallaha ya'lemu ma fi's-semawati ve ma fi'l-ard. Görmedin mi? Allah göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini biliyor. Ma yekunu min necva thalathatin illa huwa rabi'uhum. وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ. 3 kişi bir arada şöyle gizli bir konuşma yaparsa Allah 4.'südür. Onların ne konuştuğunu çok iyi bilir. Beş kişi konuşma yaparsa Allah onların 6.'südür. Sayı daha az ya da daha çok olsun, Allah onlarla beraberdir. Yerleri nerede olursa olsun, toplantıyı nerede yaparlarsa yapsınlar, gizli toplantıyı. ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا. Sonra Allah onlara haber verecektir yaptıkları şeyi. يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kıyamet günü onları, kıyamet günü onlara haber verecektir. اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Allah-u Teala her şeyi bilir. أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ نُهُوا عَنِ النَّجْبَى. Ha, ben bu arada buraya geçmeden önce şurada birkaç tane ayeti kerime seçmiştim. Onları bir okuyalım. Şu 20. surenin 124. ayetini bir zahmet açın. Sure 124. Burada Allah-u Teala şöyle diyor: ve men e'rada an zikri. Kim benim zikrimden yüz çevirirse, yani benim kitabımda olandan kim yüz çevirirse, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Onun ona düşen şey, o zikirden maksat neydi? Kur'an. Yani kim Kur'an'dan yüz çevirirse, Kur'an'da olanından başka tarafa yönelirse, فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَنْ, onun için sıkıntılı bir hayat vardır. Yani onu bekleyen sıkıntılı bir hayattır. Şöyle düşünün, bir namaz kılmasanız içiniz daralmaya başlar. İşlenen her günah insanı rahatsız eder. Bir de topluma yönelik, sosyal yönü olan bir günahsa o zaman daha büyük rahatsız eder. Daralma meydana gelir. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى, kıyamet günü onu kör olarak haşrederiz. Yani o kör olarak toplaşır. O da şöyle der. قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي اَعْمَى, ya Rabbi sen beni niye kör ettin ki? Yani şu anda ben fakat küntü basıyla ben daha önce gözüm görüyordu. Şimdi göremiyorum ama olmuşum. Allah-u Teala diyecek ki كَذَٰلِكَ اَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَس۪يتَهَا. Şimdi gelenekçilere bunu söylemek gerekiyor. İşte bak, bu böyle. Bu böyle. Sana ayetlerimiz geldiği zaman onları unuttun. Yani o ayetleri görmezlikten gelerek başka taraflara yöneldin. Siz adama ayet okuyorsunuz. Diyor ki vallahi ben bilmem, ben nasıl görmüşsem öyle yaparım. وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, bugün de sen unutuldun. Ayetler geldi sen unuttun, bugün de sen unutuldun. Evet. Bir de 43. surenin 36. ayetini açalım. Zuhruf suresi. Bu ayet de çok önemli. Ve men ya'şu an zikrirrahmani nuqayyid lehu şeytanen fehuve lehu qarin. Kim Rahman'ın zikrinden, yani Kur'an'dan, yani Kur'an'a karşı böyle bir puslu bakarsa, burada bu yaşu kelimesi, onu anlamaya çalışalım. İşa denir, işa. Mesela yasya işa denir. Ama Araplar güneş ışınları hafifçe zayıflamaya başladığı andan itibaren, öğleden sonrasından itibaren işa kelimesini karanlık iyice bastırıncaya kadar kullanırlar. Yani aydınlıkla karanlığın karışık olduğu bir şeydir. Evet, güneşin batıya kaymasından sabaha kadar devam eden vakitmiş. Evet, bu şey müfredatta öyle yazıyor. Aşağıya aşu da böyle aydınlıkla karanlığın karışığı bir şey. Yani biz puslu diyebiliriz, sisli diyebiliriz, ne bileyim, alacakaranlık diyebiliriz. Evet, bulanık görmek diyebiliriz. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ, Rahman'ın zikrine karşı böyle bir bulanık bakanlar, ya Kur'an bizim için açık değildir kardeşim. Pek öyle açık değil. Yani orada kapalılık var. O kadar her şey net değil. Bunu hep duyarsınız değil mi? Her şey net değil. Her şeyi öyle Kur'an'da aramayın kardeşim ya. Öyle şey değil ya. Bırakın ya, Allah'ını seversiniz falan filan. İşte bunlar Kur'an'ı şey görüyorlar. Böyle alacakaranlıkta görüyorlar. Evet, bazı yerleri belli, bazı yerleri belirsiz. Kim Kur'an'a böyle bakarsa onun başına bir şeytan sararız. Bu kayyada kelimesi de yumurtanın kabuğu gibi, kabuğunun yumurtanın içini kapatması gibi. Yani o kabuk yumurtanın içinin tamamını kapatıyor ya, işte şeytan da adamı tümüyle kaplar. فَهُوَ لَهُ خَلِينَ, bu onun yakın dostu olur. وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ Şimdi bu şeytan bir tane değil demek ki, çok şeytan. İnsan şeytanı, cin şeytanı, hepsi böyle etrafında. Onu o hak yoldan engellerler. Çünkü siz Kur'an-ı Kerim'i biraz puslu gösterdikten sonra adama her şeyi söyleyebilirsiniz. Bunlar onu Allah'ın kitabından engellerler. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Ama onlar da kendilerini doğru yolun ortasında hesap ederler. Zannederler ki en iyi Müslüman benim. Bakın Kur'an-ı Kerim'e böyle puslu, sisli bakıyor. Evet, bazı yerleri gibi mesela işte akşam üzeri, akşam namazdan sonra çıkın. Mesela İşa kelimesi daha çok akşamdan sonraki vakit için kullanılıyor en yaygın ifadesiyle. Bazı eşyaları görürsünüz, o da net değildir. Bazılarını göremezsiniz. Kur'an-ı Kerim de öyle. Ya her şey Kur'an'da net değil ya şimdi. Öyle mi? O zaman senin başına bir şeytan sarar Cenab-ı Hak. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'ımı bilin diyor. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ diyor. Kur'an anlaşılsın diye kolaylaştırdık. Hani var mı düşünüp anlamak isteyen diyor. Çok sayıda ayet var. Bütün bunlara rağmen Kur'an-ı Kerim'i böyle pus içerisinde görenlerin başına bir şeytan sararız. O şeytanlar bunları Allah'ın yolundan engellerler. Ama bu insanlar da kendilerini hak yolun ortasında zannederler. O bakımdan çok dikkatli ve uyanık olmak zorundayız. Şimdi çay molası veriyoruz. Yazarların birbirini tutmasına dair. Şimdi bu insanlar şunlar. Evet, dersimize devam ediyoruz. Mücadele suresinin 8. ayetinden. Ama derse başlamadan bu arada sorulan bir soru var, onun cevabını vereyim. Resmi nikah, dini nikah yerine geçer mi? Şimdi nikahta asıl olan bir denetim olması ve şahitler huzurunda sözleşme yapılmasıdır. Bugün resmi nikah Türkiye'de yürürlükte bulunan kanunlara göre bir denetim yapıldıktan sonra kıyılan nikahtır. Mesela şöyle bakın, iki kişi, yani bir kadınla bir erkek, devletin denetimi olmadan birlikte yaşamaya karar verseler, aralarına nikah kıysalar, bunun için de gazetelere ilan verseler, televizyonlarda reklamlarını yapsalar, devlet makamları onları karı koca kabul etmez. Der ki benim denetimimden geçin, gerekli prosedürleri tamamlayın, ondan sonra sizi karı koca ilan edeyim. Yani bir denetim var. Bugünkü resmi nikahta Peygamberimizin belirttiği velayet, yani velilik olayı var. Ondan sonra şahitler huzurunda tarafların kıydıkları bir akit var ve o akit de bir deftere kaydediliyor. Şahitlerin de imzasıyla gayet düzgün bir şekilde tespit ediliyor. Şekil şartları itibariyle Kur'an-ı Kerim ve sünnetin istediği bütün şartlar var. Ha, burada Kur'an-ı Kerim'in istediği ama bugün olmayan bir takım şeyler de olabiliyor. Mesela nikahta bir mehir gerekir. Evlenmeden erkek karısına mehir vermek zorundadır. Yani belli bir mal vermek zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yasalarda böyle bir şey yok. Bazı evlenme yasakları vardır. Mesela süt kardeşle dinimizde evlenilmez. Ama bugün yürürlükte bulunan yasalarda böyle bir yasak da yoktur. Ha, dinimize uygun evlenmeleri dinimiz açısından sakıncalı değil. Yani dini bir kontrolden geçtikten sonra, yani dine uygun bir velayet ortaya konduktan sonra belediyette kıyılmış olan nikah dinen de geçerli bir nikahtır. Onun için ayrıca bir imam nikahına gerek yok. Zaten bu imam nikahı kavramı bizde çok yenidir. 1926'da Türk Medeni Kanunu İsviçre'den tercüme edilerek alınan bir kanundur. Neşatel diye bir kantonun kanunudur. Orası Hristiyan bir bölgedir. Hristiyanlıkta kilisede kıyılmayan nikah geçersizdir. Onun için onlarda kilisede nikahın kıyılması çok önemli. Ama bizde nikah camide kıyılacak. Bunu imam kıyacak, müezzin kıyacak. Böyle bir şart bizim kitaplarımızın hiçbirinde yoktur. Hiçbir mezhepte yoktur. Şimdi oradan Türk Medeni Kanunu tercüme ederken, tabii kilise diye tercüme etmeleri yanlış olur. Burası Müslüman bir ülke. Papaz demeleri yanlış olur. O zaman onların kanundaki papaz kelimesinin karşılığına ne yazmışlar? İmam yazmıştır. O zaman imam nikahı ortaya çıkmış. Oradaki kanunda resmi nikahtan sonra papaz nikahını kabul ettiklerini belirtmişler. Bizde de resmi nikah kıyılmadan imam nikahı kıyılmaz demiş. Yoksa bizde imam nikahı kavramı diye bir kavram yoktu. Şimdi bizde imam kelimesi hani camide görevli dini hatırlatıyor. Sonra bu imam nikahı bazı çevreler tarafından dini nikah şekline çevrilmiştir. Kanunda bu kelime yok. Şimdi dinimize uygun, yani dediğimiz şartlar yerine getirildikten sonra, yani dinimizin istediği şartlar yerine getirildikten sonra belediyede kıyılan nikahın arkasından bir başka nikah kıymaya gerek yok. Yeter ki o şartlara uyusun. Evet, böylece bu soruyu da cevaplandırmış oldum. Elem tara ilellezine nuhu hanin necve. Şunları görmedin mi? Gizli konuşmaları yasak edilmiş. Tabii buradaki gizli konuşmanın ne anlama geldiğini başka ayetlerden biraz sonra okuyacağız. Sümme yaudûne limânuhu anhu. Sonra yasaklandıkları tarafa yöneliyorlar. Ve yetenâcevne bil ismi vel udvân. Ve masiyetir rasul. Günah, düşmanlık ve peygambere isyan konusunda birbirleriyle fısıldaşıyorlar. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهِ. Sana geldikleri zaman Allah'ın seni selamlamadığı şekilde seni selamlarlar. Yani sana selam vermeleri de, şimdi bu hayye kelimesi canlı olmak manası. Selamda da yani karşı tarafı uzun ömürlerdir. Mesela bizim bazı yerlerde Allah uzun ömürler versin diye selamlaşmalar olur. Şimdi mesela Yahudiler Peygamber Efendimiz'e selam verirken Esselamu Aleyk diyorlardı. Sam yani ölüm. Sana ölüm olsun. Ama Esselam deyince karşı taraftaki dikkat etmezse selam zanneder onu. Selam demek dünyada da ahirette de mutlu ol demektir. Yani her iki dünyada da her türlü eksikten, kusurdan, noksandan salim, selamet içerisinde, huzur ve güvenlik içerisinde, esen ve güvenlik içerisinde ol demektir. Yani Allah-u Teala'nın kabul ettiği şekilde değil de başka şekilde selam verilir. ve yekulûne fî enfusihim levlâ yu'azzibûne allâhu bimâ nekûl. Madem bu Allah'ın peygamberi, Allah bizim bu sözümüzden dolayı bizi azap etse ya, derler. Allah madem azap etmiyor öyleyse bu peygamber değildir. Sanki Cenab-ı Hak hemen anında ceza verecekmiş gibi. Hasbuhum cehennem. Onlara cehennem kafidir. Yaslavneha. Onlar oraya gireceklerdir. Febi'sel masir. Ne kötü masirdir. Şimdi bu elinizdeki meallere bakın. Ben kendi elimdeki meali okuyayım. Siz de kontrol edin. Ne kötü dönüş yeridir orası diye geçiyor. Farklı yazan var mı? Ne kötü? Akibettir. Başka? Ne kötü bir geliştir. Giriş mi? Gidiş. Ne kötü bir gidiştir. Evet. Ne kötü gidilecek yerdir orası. Şimdi bu ne kötü akibet benim vereceğim manaya daha uygun gözüküyor. Şimdi bu masir kelimesi Arapça bilenler için biraz şey yapayım. Bu sare var ya, sare. Sare bir dönüşüm ifade eder. Mesela işte sütün yoğurda dönüşmesi sare fiiliyle ifade edilir. Bir tahavvül, bir değişim. Masir kelimesi de üç manada olabilir. İsmi zaman, isim mekan ve mastar mimi. Şimdi ismi zamana uymuyor, isim mekana uyuyor. Mekan manası verdiğiniz zaman cehennem ne kötü bir masirdir. O zaman dönüş yeri diye tercüme etmek zorunda kalıyorsunuz. Yani önce şuydu, sonra şu oldu. Önce dünyadaydı, sonra cehenneme gitti. Ama öyle değil de buna mastar manası vermek bana göre çok daha güzel olur. Ama bu mana yanlış falan değil. Yani o da o mana doğru. Sizin okuduğunuz manalar doğru. Ama kelimenin yapısı itibariyle dönüşüm anlamını vermek için mastar manasını vermek uygun geliyor. O zaman şu. Bunlar cehenneme gidiyor. Ne hale gelmektir o? Ey gidi, bunlar neydiler, ne oldular? Bu insanlar dünyada beylerdi, ağalardı, yetkililerdi, yöneticiydi, zengindi, şuydu buydu. Ama şimdi baksanıza, hatta dünyadaki en kötü şartlar altında yaşayan bir insanın şartları cehennemle karşılaştırılınca mükemmel olur. Onun için yani o cehennemle karşılaştırdığınız zaman en kötü şartlarda yaşayan insanın hayatı oraya göre mükemmel. O zaman ne hale gelmektir o? Neydiler, ne oldular? Bu mana bana daha doğru geliyor. Şimdi bu onların gizli konuşmalarının ne olduğunu anlamak için Enbiya suresi yani 21. surenin ilk ayetlerini açıyoruz. اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ İnsanlara hesapları yaklaştı. Yani hesap günü yaklaştı. Hepimiz için çok yakın. Ölüm uyku kadar bize yakın olduğuna göre şimdi ben burada bazılarınızın ben dinlerken uyuduğunu görüyorum. Halbuki bizim öbür vakıfta kimse uyumuyordu. Burası biraz rahat buldunuz galiba burayı. Şimdi ölümle uyku aynı. Uyumak için gözünüzü yumduğunuz an ölmüş de olabilirsiniz. O zaman da artık o andan itibaren yapacağınız ilk iş hesap vermektir. Her an ölümle yüz yüze olduğumuza göre hesabımız her an çok yakın. اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ. Mesela bu ayetin indiği zamanki tüm insanlık yok değil mi? O zamandan bu zamana kadar kaç tane nesil yok? Bir müddet sonra da bizden hiç kimse olmayacak. اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ. İnsanların hesap verecekleri günler yaklaştı. فَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُورِدُونَ. Halbuki onlar böyle gafil, hiç kaçınıyorlar, hiç umurlarında değil böyle bir hesap. مَا يَئْتِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ. Allah Rablerinden yeni bir hatırlatma, yeni bir görev hatırlatılması, yani ya da yeni duydukları bir ayet kendilerine geldiği zaman اِلَّا اِسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ. Onu dinlerler, şöyle onu oyunu alarak dinlerler. Ha öyle mi? Ha falan. Hele söyle bakalım, söyle. Oyunu alarak dinlerler. لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ. İçleri boş. وَاَسَرُّ النَّجْبَى. Kendi içlerinde de fısıldaşırlar böyle gizli gizli. Seninkini görüyor musun? Şimdi bak. Bak şimdi neler umutlayacak bak. Böyle kendi aralarında fısıldaşırlar. اَلَّذ۪ينَ ظَالَمُوا. Şu zalimler, şu yanlış davranışta bulunanlar kendi aralarında fısıldaşırlar. هَلْ هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Ya bu da sizin gibi bir insan değil mi? اَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. Şimdi göz göre göre bu büyüye mi geleceksiniz? Adam sizi büyülüyor. Adam sizi büyülemiş kardeşim. Siz büyüye mi geleceksiniz? قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Tabi peygamberler de şöyle diyor. Rabbim göklerde ve yerde söylenen her sözü biliyor. O işitendir ve bilendir. Yani şimdi insanlara Allah'ın kitabından, Allah'ın ayetinden bahsettiğiniz zaman bazıları kendi aralarında fısıldaşırlar. Şimdi bakalım şimdi neler söyleyecek, şimdi ne yapacak, şimdi ne ortaya koyacak falan diye böyle birbirlerine karşı kaş göz işareti yaparlar. Bunlar da Müslümanları rahatsız eder tabii. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعَصِيَةِ الرَّسُولِ. Müminler, birbirinizle gizli konuşursanız, yani aranızda gizli gizli bir takım konuşmalar yapabilirsiniz, fısıldaşmalar olabilir. Ama günah ve düşmanlık üzerinde olmasın, peygambere isyan konusunda olmasın konuşmanız. وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى. İyilik ve takva konusunda gizlice konuşun. Yani ya falanca yerde bir şey var, bir hizmet var, onu nasıl yapalım? Falan yerde bir fakir var, ona yardımcı olalım. İşte şu işleri şöyle yapalım. Yani iyilik ve takva konusunda gizli konuşabilirsiniz. Ama isyan, düşmanlık, ondan sonra günah, bu tür konularda kendi aranızda fısıldaşmayın. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ تُخْشَرُونَ. Huzurla toplanacağınız Allah'tan korkun. اِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ. Bu gizli konuşmaların bir kısmı şeytandandır. Buraya bir kısmı diye tercüme etmemizin sebebi şu. اَنَّجْوَى. Oradaki eliflamı ahd için alıyoruz. Yukarıda Allah-u Teala'nın yasakladığı şekildeki konuşma şeytandandır. Ya da o fısıldaşmalar, o işaretler, kaş göz işareti. لِيَحْسُنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Müminler üzülsün diye. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا. Ama bu insanlar müminlere herhangi bir şekilde zarar veremezler. اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ. Allah'ın onayı olmuş başka. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Müminler yalnız Allah'a güvensin ve dayansınlar. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Müminler, اِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَادِسِ فَفْسَحُوا. Size denilirse ki şu oturma yerlerinde, toplantı yerlerinde yeni gelenlere yer açın. Şöyle birazcık sıkışın denir ya, hemen yer açın. Gelenlere yer açın. Mesela şimdi camide lütfen ön safa doğru ilerleyelim denir. Bazıları herkes bekler ki başkası ilerlesin. Kendileri olduğu yerde durur. Halbuki herkes önce ben ilerlemeliyim demesi lazım. Yağmur yağar, arka tarafta millet ayakta bekler. Cemaat yer bulamaz, ön taraftaki böyle kazık gibi durur. E kardeşim boş yer var, git sen geçtir. E tamam ben geçeyim de sen benim önümde engel olmuşsun, nasıl geçeceğim? اِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَفْسَحُوا. Size denirse ki oturma yerlerinde genişleyin, yani yer açın denirse siz yer açın. يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ. Allah da sizin için orayı genişletsin. Siz yer açın ki Allah orayı genişletsin sizin için. وَاِذَا قِيلَ انْشُزُوا. Ama size kalkın denirse, e artık tamam, gidebilirsiniz ya da sen git denirse, bunu da onur vesilesi yapmayın. Fensuzu, kalkın. يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمِنُوا مِنْكُمْ. O zaman Allah sizden inananların derecesini yükseltir. Sizden inananların, وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ. Kendisine bilgi verilmiş olanların, olanları yükseltir, derecatin derece derece yükseltir. Yani merdiven basamakları gibi her defasında biraz daha yükselirsiniz, biraz daha yükselirsiniz, biraz daha yükselirsiniz. Vallahu bima taamelun habir. Allahu Teala yapmakta olduğunuz şeyleri bilir. Ondan haberdardır. Yani yaptığınız şeyin iç yüzünü gayet iyi bilir. Enes Hoca şimdi bir şey yakalamış galiba. Bakayım sorusunu anladın mı? Ya eyyühellezine amenu. Ondan sonra ne dedin? Ha, ellezine amenu minkum. Ha, diyor ki ayetin başında bir kere ya eyyühellezine amenu dedi. Aşağısında tekrar ellezine amenu minkum ne demektir diyor. Bunun bir özel bir manası olmalı. Şimdi senin tespit ettiğin bir şey varsa söyle. Peki yokmuş, bir bakalım o zaman, bir okuyalım. Başka bir mana akla geliyor mu? Ya eyyühellezine aminu, müminler. İzâ kîle lekum tefessahû fil mecâlisi. Oturma yerlerinde şöyle yer açın dendiği zaman size, fefsahû, hemen yer açın. Beklemeyin, kimse kimsenin yüzüne bakmasın. Hemen yer açın. Yefsahillâhu lekum, Allah da sizin için orayı genişlesin. وَاِذَا قِيلَ اِنْشُزُوا فَاِنْشُزُوا. Kalkın dendiği zaman hemen kalkın. يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمِنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah sizden inanmış olan, belki ikincisi imana sürekli devam eden olabilir. Şimdi bir şey var. Müslüman olmak gerçekten çok kolaydır. Çünkü akıl ve mantık gereğidir. Müslüman olduğunuz zaman çok rahat edersiniz. Kafanız rahat olur, gönlünüz rahat olur, her şey. Ama Müslüman kalmak çok zordur. Yani Müslüman olmak çok kolaydır da Müslüman kalmak çok zordur. Çünkü o zaman çevrenizden bir sürü insan size karışmaya başlar. Ya ben mutluyum, ben huzurluyum, ben tamam. Tamam ama seni kendi başına bırakmazlar ki. Arkadaşın karışır, eşin karışır, dostun karışır, çocukların karışır. Ne bileyim, herkes karışır. Herkes karışır. Sonra bir de sen kendin bir kere bir takım alışkanlıkların vardır. Mesela birisi içki alışkanlığındadır. Ya da başka kötü alışkanlıkları vardır. E onlar bunu sıkıştırdığı zaman kıyısından köşesinden biraz dersin, sonra kendini kaptırırsın. Onun için Müslüman olmak çok kolay ama Müslüman kalmak çok zordur. Bu sebeple insan her dakika, her saniye kendisini kontrol etmesi lazım. Allahü Teala diyor ya, ya eyyühellezine amenu ittakullaha hakka tukatihi. Müminler Allah'tan korkun hakkıyla. Bir de ittakullah mestata'atum. Yani gücünüzü yettiği ölçüde Allah'tan korkun diyor. Korku, sürekli Cenab-ı Hak'tan korku üzere olması lazım. Bir de müttaki olmak gerekiyor. Kendimizi korumamız gerekiyor. Şimdi o takva, esasen takva kelimesinin asıl manası korunmadır. Kendimizi koruduğumuz zaman neden koruruz? Günahtan, şirkten, yanlış şeylerden. O günahı, yanlışı, şirki, şunu bunu belirleyen de Allah-u Teala olduğu için Allah'ın koyduğu sınırlar karşısında kendimizi koruduğumuz zaman Allah'a karşı takvalı olmuş oluruz, yani Allah'tan korkmuş oluruz. Çünkü onları yapmadığımız takdirde cezayı verecek olan gene Cenab-ı Hak'tır. Bu sebeple şimdi mesela kış şartlarındayız. Sürekli korunmamız lazım. Kendimizi korumadan sokağa çıksak kısa bir süre sonra bakarız ki ya nezle olmuşuz, ya grip olmuşuz, ya başka bir şey. Günaha karşı da öyle. Küfre karşı da öyle. Etrafımızda sürekli bizi yoldan çıkarmaya çalışan engeller bulunacaktır. Bu imtihanın bir parçası. Kardeşim, bu şartlar altında Müslüman olmak kolay mı? Müslüman olmak zaten kolay. Kolaydır da Müslüman kalmak kolay değildir. Şartlar her zaman öyledir. O şartları biz hazırlamıyoruz. O şartları hazır buluyoruz. Efendim, 20. asır, sen bilmiyorsun hocam. Ben başka asırda yaşamıyorum ki. İşte şu var, şu var, şu var, şu var, şu var. Tabii ki olacak. Şartları biz hazırlamadık, hazır bulduk. O zaman bize şikayet düşmez. Bize düşen imtihanı kazanmaktır. Çünkü imtihanın yerini ve şartlarını imtihanı yapan hazırlar. Onu sana hazırlatmazlar. Dolayısıyla iman ettim. Tamam. Şimdi gelir kardeşim, bize kimler derler biliyor musun? Benim babam kim? Bizim soyumuzda neler var neler? Tamam kardeşim, anladık. Ama sen kimsin? Çünkü sen kendin Cenab-ı Hakk'a karşı imtihanı vereceksin. O bakımdan yani imana devam eden, kendisine bilgi verilmiş olan, Allah'ın razı olduğu, yani bilgi, doğru bilgi insanı her zaman doğruya götürür. Şimdi Kur'an-ı Kerim ayetlerini bilmekle kainattaki ayetleri bilmek arasında bir fark yoktur. Çünkü birisi yazılı olandır, birisi görsel olandır. Hepsi de ayettir. Yani siz o kainattaki ayetleri bilen de onun yaratıcısını çok iyi kavrar. Kur'an'daki ayetleri bilen de kavrar. Ha, kainattaki ayetlerde namaz yoktur, oruç yoktur, hac yoktur, zekat yoktur, burada vardır. Kainattaki ayetler insana bir ahiretin olması gerektiğini hatırlatır, bildirir ama net bilgi sahibi olamazsınız. Onlar da net olarak Kur'an-ı Kerim'de vardır. İşte gerçek bilgi sahibi olduğunuz zaman, Kur'an-ı Kerim'de de bilginizi süslediniz mi, artık gayet güzel olur ve sizin derecenizi Cenab-ı Hak çok yükseltir. وَاللّٰهُ مَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ Allah yapmakta olduğunuz şeyden haberdardır. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Müminler, اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً Siz Allah'ın elçisiyle gizli konuşma yapacağınız zaman, yani peygamberimin yanına gidip özel bir şey soracağım ya da özel bir konuşma yapacağım diyorsan, فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جِوَاكُمْ صَدَقَةً Bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Önce bir sadaka ver, sonra git konuşmayı yap. Bir zamanlar Türkiye'de dilekçelere bir pul yapıştırılması şartı getirilmişti, hatırlarsınız. O zaman hemen bu ayeti hatırlamıştım yani. Şimdi bir dilekçe veriyorsunuz, bir sadaka. Tabii o devlete verilen bir vergi oluyor. Peygamberle özel bir konuşma yapmak istiyorsanız, ondan önce bir sadaka verin. ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ Bu sizin için daha hayırlı ve daha nezihtir, daha temizdir. Maliyeye has verin mi? Hangi mal o? Ya onu boş versin işte. O her şeyi söylüyor. İyi ki dilekçeye pul yapıştırın dememiş. ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاَطَرٌ فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَيْمٌ Ama verecek bir şey bulamazsanız, ben verecek bir şeyim yok, o zaman peygamberle görüşmeyecek miyim deme. Allah bağışlar, git o zaman gene görüş. Ama sadaka vereceğin bir şey varsa ver. اَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ Şimdi eşfaktum kelimesi de korktunuz mu deniyor. Korktunuz mu diye tercüme ediyoruz da bu da az önce işa kelimesiyle aynı manayı taşıyor aşağı yukarı. Şimdi işa dedik yani karanlıkla aydınlığın karışımı. Şafak kelimesini de kullanırlar Araplar. Biz mesela sabahleyin tanyerin ağarmasına şafak deriz. Onlar akşam güneşin batmasından sonra batı ufkunda oluşan kızıllığa şafak derler. O şafak vaktinde karanlıkla aydınlık birbirine karışır. Bazıları karanlıktan korkar. Bazen sonra karanlık giderek artar. İşte bu eşfaka öyle bir korkudur. Yani öyle bir korku ki aslında ümit de var. Yani bir taraftan bakıyorsunuz aydınlık, bir taraftan bakıyorsunuz karanlık. Yani versek mi vermesek mi diye tereddüt ediyorlar. اَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ Şimdi peygamberle konuşmanızdan önce sadakalar verme, işi size biraz böyle korkulu, biraz sizi tedirgin eden bir durum mu meydana getirdi? فَاِذَمْ تَفْعَلُوا Bunu yapmadınız, demek ki vermeden gitmiş konuşmalar yapmışlar. Ya boşver, gidelim konuşalım. وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ Allah da sizi, tevbenizi kabul etti. Yani siz bu günahınızdan vazgeçti. فَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَةِ Siz öyleyse namazınızı kılın, zekatı verin. وَاَطِيُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah'a ve Resulüne itaat edin. وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Ne yaptıklarınızdan Allah haberdar. Şimdi bu ayet size neyi hatırlattı? Soru. Evet Halit Bey. Evet. Neyi hatırlatıyor? Nesil söz konusu değil mi? Ha. Şimdi bu da Kur'an-ı Kerim'de neslin örneklerinden bir tanesi. Efendim Kur'an'da nesih yok. Yani bazıları o kadar güzel hamasat gösteriyorlar ki çok iyi. Yoksa yok. Ama Allah-u Teala diyor ki وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ Öyle değil mi? Ayeti yanlış okumadım. İsmail Hoca doğru mu okudu? Fihadel Kur'an'ı mı? Şimdi ben de Kur'an mı şey mi diye şüphelendiğim için diyorum. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ Biz bu Kur'an'da her örneği yani birkaç kere verdik. Sarrafı. Efendim? Ha, linnâsin ha. Ve lakas sarrafne. Ha, linnâsi de varmış. Tamam. Bu bir dakika bakayım. Var. İsra suresi. Yok. İsra suresi 89. Ve lakas sarrafne linnâsi fî hâdel Kur'ânî min kulli metel. Tamam. Ondan sonra da Kehif suresi 54'te. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ Tamam, gene iki tane o mesani müteşabih meselesi var ya. Biz bu Kur'an'da insanlar için her örneği verdik. Nesih için de örnek gerekir değil mi? İşte nesihin örneği, bir örneklerinden bir tanesi bu. Nesih ne demekti? Allah'ın bir hükmü kaldırması demek. Bir hükmü kaldırmaz. Şimdi bütün peygamberlere verilen kitaplar aynı. şer'a lekum fiddini mineddini ma vassa bihi Nuhan. Şer'a lekum mineddini ma vassa bihi Nuhan. Nuh'a Allah neyi vasiyet etmiş, emretmişse işte onu sizin için bu dinin şeriatı yaptı. Şura 13. Evet. 42. surenin 13. ayeti. Mesela şimdi bu anlatacağım konu da meselesi konusunu anlatıyoruz ya. Usulü tefsir kitaplarına bakın, yani tefsir usulü, tefsirlerdeki metodoloji diyelim, bu kitaplara bakın. Burada anlatacağım şekilde bulamazsınız oralarda. Ama burada anlatacağım Kur'an-ı Kerim'in anlattığıdır. Ayetleri şimdi size okuyacağım. Şura 13, evet. Allah-u Teala diyor ki, شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا. Size bu dinden Nuh'a neyi emretmişse onu bu dinin şeriatı yapmıştır. Yani bütün peygamberler aynı tebliğ şey yapmış. Mesela Kur'an-ı Kerim için bir yerde وَاِنَّهُ لَف۪ي زُبُرِ الْاَوَّل۪ينَ. Bu Kur'an kuşkusuz ki öncekilerin kitaplarındadır diyor. Yani burada gördüğünüz var ya, bu Kur'an. İşte bu Kur'an önceki kitapların içerisinde elbette vardır diyor. Bu hangi ayet, onu da buldunuz mu? Ve innehu lefî zubril evvelîn. Şuara, efendim? Şuara 195. Kaçıncı sureydi Şuara? 26. sure. 196 mı? 26. sure. 196'ymış, 195 değil. Hatta öncesinden alalım. Şeyden, 192'den alalım mesela. Ve innehu letenzilu rabbil alemin. Bu Kur'an alemlerin Rabbinin indirdiğidir. Nezele bihir ruhul emin. O güvenli ruh, yani Cebrail onu indirmiştir. Ala kalbike, ya Muhammed senin kalbine. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ, sen de o uyarıcılardan olan, insanları uyaran kişilerden olasın diye. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُب۪ينَ, açık Arap diliyle. Bu hangi kitap? Kur'an olduğuna şüphe var mı? Bütün açıklığıyla. Ondan sonra ne diyor? وَاِنَّهُ, o Kur'an, لَف۪ي زُبُرِ الْاَوَّلِينَ, hiç kuşkusuz öncekilerin kitabının içerisindedir. Tamam. Şimdi bunu anladık. Ondan sonra şunu anlayalım. Nesih ile ilgili ayette, o da Bakara 106 olması lazım. Evet, Bakara 106'ymış. مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا. Biz bir ayeti nesh eder. Ha, nesih kelimesinin manasını da burada söyleyeyim ben. İstinsah, duydunuz mu hiç istinsah? Efendim? Çoğaltmak. Yani şimdi, şuraya bakıyorsunuz bu kitap, alıyorsunuz kalemi, orada olanı buraya yazıyorsunuz. Buna istinsah denir. Yani bu kitabı bakıp alıyoruz. Bugün mesela nüsha çıkarmak, yani nüsha çıkarmak. İşte fotokopi. Fotokopi çektirin diyorsunuz. Burada olanın aynısı öbürüne geçiyor. O zaman nesih. Ne demek olur? Bu Kur'an öncekilerin kitabında vardır dendiği zaman nesih ne olur? Önceki kitapta olanların buraya geçirilmesi olur. Çoğaltma değil. Önceki kitaplarda olanların buraya geçirilmesi olur. Değil mi? Efendim? Tasih değil. Tasih başka, nesih başka, nesih. Nüsha çıkarmak. Üç nüsha, beş. Yok, bir nüsha çıkarırsın, ondan sonra artırırsın. Esas olan ilk nüshadır. Önemli olan o. Şimdi önceki kitaplarda bu var demiyor mu Allah? Peki bugünkü Tevrat'ı, İncil'i açtığınız zaman Kur'an'ı tamamen bulabiliyor musunuz onun içerisinde? Ama bazı şeyler buluyorsunuz. Değil mi? Bazı şeyler bulabiliyorsunuz. Şimdi de Maide suresini bir açıverelim. Onu o duruyor. Oraya tekrar döneceğiz. Bakara suresine tekrar döneceğiz. İşte bakayım, ondan sonra söyleyeceğim. Ayet 15. Bak, ya ehlil kitap, ey kitap ehli, yani Yahudi ve Hristiyanlar, قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا, size bizim elçimiz geldi. يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ, o kitaptan gizlediğiniz birçok şeyi sizin için ortaya çıkarıyor. Nerede çıkarıyor? Kur'an'da. Demek ki bunlar Tevrat'ta ve İncil'de birçok şeyi gizlemişler. Kur'an ortaya çıkarıyor. Değil mi? Ondan sonra وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ, birçoğunu da bağışlıyor. Hiç çıkarmıyor ortaya. Onlar öylece kalıyor. O zaman bu Kur'an-ı Kerim'de olanlar önceki kitaplarda var. Ama önceki kitaplarda olan her şey bu Kur'an-ı Kerim'de yok. Anlatabildim mi? Çünkü onların bir kısmını Allah bağışlamış. Şimdi nesih konusu. Ama tam bitmedi henüz nesih konusu. Şimdi Bakara 106'ya devam ediyoruz. مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْنُنْسِهَا, bir ayeti nesh eder ya da unutturursak, işte şimdi onlar gizlemişler ya kitaplarından, gizleyince Yahudiler, Hristiyanlar unutmuş tabii artık, öyle bir ayet olduğunu bilmiyorlar. نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْنِسِهَا, yani bu Kur'an-ı Kerim'de koyduğumuz önceki kitaplarda olanların ya mislidir ya hayrın minhasıdır. Yani bu Kur'an'da olan ya önceki kitaplarda olanın aynısıdır ya da buraya gelen hüküm daha hayırlıdır. O zaman Kur'an-ı Kerim'in tamamı önceki kitapları nesletmiş oluyor mu? Çünkü önceki kitaplarda olanların tamamı, yani tamam değil de, yani burada olanların büyük bir kısmı önceki kitaplarda da olandır zaten. Bir kısmı da o hükümleri değiştirmiş ama daha rahatlatıcı bir şekilde değiştirmiş. Daha hayırlı bir şekilde değiştirmiş. Şimdi daha hayırlı dediğimiz zaman bazıları diyebilir ki, canım ahiretimiz açısından hayırlı demektir, dünyamız açısından değil, bize sıkıntılı hükümler de olabilir diyebilir, değil mi? Aklına gelebilir. O akla gelmesin diye Allah onu da açıklamış. Araf 157 ya da 156, bir açarsanız. 157 mi? 157. Araf 7. sure. Rejim meselesine geleceğiz, dur. Bak burada diyor ki Allah, اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ, bu ümmi peygambere uyanlar, ki onlar bunun adının Tevrat'ta ve İncil'de yazılı olduğunu bulacaklardır. يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ, bu peygamber onlara marufu, iyiliği, güzelliği emreder. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ, kötülüklerden onları yasaklar. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, temiz şeyleri onlara helal kılar. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِثِ, pis şeyleri de onlara haram kılar. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ, onların sırtlarından ağır yükleri kaldırır. Şimdi biz Amener Resul'de ne diyoruz? Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina. Bizden öncekilerin üzerine yüklediğin ağır yükü bize yükleme. O zaman bu Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin bir kısmı da daha hafif hükümler taşıyor. Tamam mı? Kur'an-ı Kerim'in büyük bir bölümü önceki kitaplardakinin aynısı. Misliyle nesih. Bir kısmı da hafifletici hükümler taşıyor. Onun için مَا نَنْسَحْ مِنْ ayetin bir ayeti nesheder, اَوْنُنْ سِحَ ya da unutturursak ne اَتِ بِخَيْرٍ مِنْهَ ya daha hayırlısını getiririz. İşte önce sadaka versinleri kaldırdı, sizi affettim dedi. Şimdi daha rahatlatıcı değil mi? Yine daha hayırlısına örnek olarak rejim konusunu kısaca anlatayım, vakit bir hayli ilerledi. Tevrat'ta ve İncil'de zina edenlerin rejim edilmesi var. Peygamber Efendimiz de bir süre Tevrat'ı ve Tevrat'ı uygulayarak Müslümanları da Yahudiler de rejim etmiş. Sonra bu konunun detayını okumak isteyenler bizim internet sitemizde Süleymaniye Vakfı sitesinde detaylı olarak görebilirler. Rejim cezası ve nesih diye var. Sonra ölüm cezası kaldırılınca hangi ceza verilir? Ölümün bir sonraki cezası nedir affedilir? Müebbet hapis cezası. Nisa suresinin 15. ayetinde وَالَّاتِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ. Yani kadınlar zina ederlerse, 4 şahit getirin, şahitlik ederlerse onları ölünceye kadar ev hapsinde tutun. اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا ya da Allah onlara bir yol açıncaya kadar. Bir yol açma ne demektir? Yani evlerinden çıkabilecekler demektir. Yani müebbet hapis cezası da hafifleyecek demektir. Ondan sonra وَالَّذَانِ يَتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاَذُوهُمَا bu ceza, bu suçu işleyen çiftlere de hem kadın hem erkek o ikisine de eziyet edin. Sadece ev hapsinde değil, girip çıkacaksın utanmıyor musun falan diyeceksin. Öbürüne de erkek hapse atılmıyor ama dışarıda dolaşıyor, eziyet ediliyor. Burada zannedersiniz ki kadın daha kötü durumda, halbuki kadın daha iyi durumda. Çünkü evde hapsediliyor birkaç kişiye ben tamam daha tövbe dediği zaman eziyet edemezler. Çünkü فَاِنْ تَابَ وَاَصْلَحَ فَاَعْدُدُ عَنْهُمَا tevbe eder, durumlar düzeltilirlerse artık onlara dokunmayın diyor Allah. Ama adam bütün şehirde dolaşıyor. Hangi adamı anlatacak ben tevbe ettim diye. Öbürü gelir gelin Allah rızası için şu adama bir söverim diyecek. Yani onun için öbürünün küçük bir odası hapishanesi, onun tüm şehir hapishanesi olacak. Neden sonra insanlar öğrenecek bunun şey yaptığını? En son inen ayet, zina eden erkekle zaniyetü ve zani fecridu kulle vahidi minhuma miyete celde. Zina eden erkekle zina eden kadına her birine yüzer değerek vurun. İster evli ister bekar. Hiçbir farkı yok. Kur'an-ı Kerim'de bunu çok detaylı olarak anlatılmıştır. Vakit çok geçti, onlara girmiyorum. İsteyenler bizim siteden okuyabilirler bu ayetleri. Böylece nesih, demek ki Kur'an-ı Kerim'in tamamı önceki kitaplar nesih etmiştir. Ayetlerin büyük bir bölümü önceki kitaplarda olanın aynısıdır. Bir kısmı da daha hafifletici hükümler taşımaktadır. Ve nesih de budur. Ya aynısıyla ya daha hayırlısıyla olur. Böylece bu dersin de sonuna gelmiş olduk. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederiz.